zamiast tonąć, żebyś wreszcie mnie pokochał, dał pokochać się. Dorota Miśkiewicz i dwa nagrania z płyty Pod rzęsami, Poza czasem i Pragnę być jeziorem. Obiecywałem Państwu na początku naszego spotkania, kiedy słuchaliśmy piosenki Urodziny, że Edyta Bartosiewicz powróci. Powróci teraz na dłużej. Nagranie, które było pierwszym, jakie usłyszałem w jej wykonaniu, właśnie w tej chwili jeszcze nagrane wraz z zespołem Holoi Poloi.

Could Die In Your Eyes, grupa Hollo i Polloi, to był 1989 rok. Potem Edyta zdecydowała się na karierę solową. No i za chwilę nagranie już solowe, właściwie absolutnie solowe, bo tylko Edyta i gitara, zarejestrowane w studiu telewizyjnym. Zaprosiłem Edytę do programu Luz, gdzie wykonała dwa utwory. Do dziś mówimy o nich Czarna Edyta i Biała Edyta, bo taki był horyzont z tyłu za śpiewającą Edytą. No i nagranie pod tytułem Have to Carry On znalazło się na reedycji płyty Love, Love and More. W studiu telewizyjnego programu Luz. Tak śpiewała Edyta Bartosiewicz. Ta piosenka znalazła się również na płycie Love w wersji studyjnej. I właśnie album Love w tej chwili przez chwilę zagości w naszych radioodbiornikach. Tytułowe nagranie na początek, a potem utwór, który całą płytę kończy, czyli Clouds, They Block My Way. She's gone through all her life, if she knew that nothing special was ever gonna happen. With no will to fight, but with a strong need of possession, nothing in return. You see her now,

crying in the rain. I keep all the lights on. To ease my soul, but all in vain. So I'm running, trying to get out of the rain. I'm running, still I'm running, but clouds in the dark block my way. The color of my room is red of blue, and now I am clear. It's good for the tension when I get my fear of dying. Clouds, They Block My Way i Love. Dwa nagrania z płyty Love, Edyty Bartosiewicz. A teraz będą trzy rzeczy absolutnie unikatowe, niepublikowane, ale był taki okres, że Edyta przynosiła do Trójki piosenki, które właśnie stworzyła w wersjach demo jeszcze przed nagraniem oficjalnie na płyty. I mogliśmy tu razem z nią słuchać tego, co będzie w przyszłości. A tak było, to chyba 93 rok mniej więcej był. Trzy nagrania. Oceans of Love, Living Next Door to You i Life Against Life.

Sometimes I can feel your pain. Oh, I'm slowly going out of my mind. It's like a pill I watch. Oh, you're going through. I live my life living next door to you. Oh, it starts to Oceans of Love, a także Living Next Door to You i Life Against Life. Ten ostatni utwór dobrze znany nam z płyty Sen jako piosenka Zabij swój strach. A skoro jesteśmy przy śnie i przy piosenkach w troszkę innych wersjach, to teraz może Koziorożec. Nie dość, że po angielsku, to jeszcze w wersji akustycznej. I tell you, there is no pain you could feel. I tell you, there is no pain you could feel. I want you to leave it all and go with me. I want you to leave it all and go with me. And in the room full of mirrors, I will show you yourself. Your body is naked, standing behind your back and whispering some magic words. Hold me now, hold me close. Can you see how my body is gently breathing? Now hold me, let me inspire you with how I'm feeling. And in the room full of mirrors, I'll put a spell on you. And now your strength is all mine. Falling down to the edge, but don't be scared, baby, baby, baby, baby. You gotta believe me. You gotta believe the devil when I say it's time you should blow it up. Let it burn with its warmest light. You gotta believe me. You gotta believe me now. When I say your life is in my hands, I cry for more. I know you want to feel me.

Edyta Bartosiewicz i grupa Human. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że poza trójką tej piosenki państwo nigdzie nie usłyszą, bo chyba nikt jej poza nami nie ma, właściwie poza mną tak naprawdę. Edyta jeszcze zaśpiewa dla nas kilka utworów, bo do końca będzie z nami. Teraz będzie fragment płyty Shock and Show i dwa utwory, które nie były przebojami, chociaż ja cenię je bardzo i lubię bardzo, czyli Czas przypływu i Podwodne miasta. W mieście wodnym wszystko inne jest. Inny odnajdziesz w sobie stan. Wolno odradzasz się, odnawiasz głód. W podwodnym jednym z wielu śni. Na tylko wraca każdego dnia, by w zwątpieniu dodać nowych sił. W mieście podwodnym wszystko inne jest. Inny odnajdziesz w sobie stan. Się odnawiasz głód w podwodnym jednym z wielu. Podwodne miasta, a wcześniej Czas przypływu, dwa nagrania z płyty Shock and Show. Edyta Bartosiewicz dla nas śpiewa w drugiej części Nocnej Polski. Było sporo nagrań, jak Państwo słyszeli, niepublikowanych, sporo ciekawostek, ale teraz będzie utwór, który nawet był sporym przebojem. Pochodzi z płyty Dziecko, nosi tytuł Boogie, czyli Zemsta słodka jest. Zakończymy troszkę żywawiej i dziękujemy bardzo. Renata Szewczak, Tomasz Żonda, za chwileczkę, skoro będzie żywawiej, to Budzik się obudzi też. Słodka, la la la jest. Aaaa! kopiesz grób. Na żaden nie.